आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी, सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे, तूने वो सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी नायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी, सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब।